Warszawa. 1 sierpnia, godzina W. Miasto się zatrzymuje. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, z Parku Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego. 17 minęła, przed nami najnowsze informacje. A przedstawi je Krzysztof Zyblewski. Syreny zabrzmiały w godzinę W. Minęła 17. 80 lat temu, godzina, w której rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło około 50 tysięcy powstańców. Co roku o 17 Warszawa staje na chwilę, aby uczcić pamięć swoich bohaterów. W centrum stolicy przy Rondzie Dmowskiego jest nasz reporter Michał Matus. Halo Michale. Dzień dobry, udało się połączyć. Michał jest w centrum przy Rondzie Dmowskiego. Słyszę kiepską łączność. Spróbujemy jeszcze połączyć się jeszcze raz za chwilę. Walcząca stolica jest symbolem zwycięskiej, nieujarzmionej Polski, którą można pokonać, ale nie złamać. Mówił podczas wcześniejszych uroczystości powstaniec warszawski Janusz Komorowski, pseudonim Antek. Jak podkreślił, 63 dni heroicznych walk to symbol niezniszczalności ducha. Powstańcy dali ojczyźnie wszystko, na co ich było stać. Bez nakazu i przymusu stanęli do służby ojczyźnie. W walce o swoje miasto przeciwstawili głównie zapał, gorące serca oraz gotowość do najcenniejszej daniny krwi i życia. Jesteście dla nas wyznacznikiem wartości, mówiła do powstańców warszawskich przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie dopuszczam myśli, że moglibyśmy zapomnieć o tych, i o tym, co zrobiliście dla nas, dla Polski. Oznaczałoby to wyrzeczenie się tego, kim jesteśmy jako naród. Podczas powstania zginęło 180 tysięcy mieszkańców stolicy. Pozostałych Niemcy wysiedlili z Warszawy. Część skierowali do obozów, a miasto całkowicie zniszczyli. Główne uroczystości w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Jest tam nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Pomnik Gloria Victis każdego roku jest tym miejscem obchodów, w którym pojawiają się najważniejsze osoby w państwie, by oddać hołd bohaterom. Tak jest i w tym roku. Wśród zapowiedzianych gości, poza tymi najważniejszymi kombatantami i powstańcami, jest prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz miasta Warszawy, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta oraz osoby, które na tę wyjątkową chwilę przybyły spoza kraju. Jak pani Monika Muszyńska-Żłobicka, która przyjechała z przedmieść Brukseli. Jestem tutaj dzisiaj z moim tatą i z moją piątką moich dzieci, bo to jest najlepsza historia, lekcja historii, jaką mogę im dać. A mieszkamy za granicą, więc przy okazji wakacji w Polsce można patriotyzm zaszczepić w nich. Zebrani odśpiewali już hymn Polski. Na maszt zostanie podniesiona biało-czerwona flaga. Za chwilę odczytany zostanie apel pamięci, a Kompania Honorowa Wojska Polskiego odda 3 salwy honorowe, by w ten sposób uczcić pamięć o bohaterach, którzy oddali życie w służbie Polsce. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Kolejni zatrzymani w śledztwie w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To była zastępczyni dyrektora centrum Hanna S. oraz dwóch przedsiębiorców. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Hanna S. ma dodatkowo zarzut przyjęcia co najmniej 600 tysięcy złotych łapówek. A przedsiębiorcom Dawidowe E. i Kamilowice śledczy zarzucają też oszustwa na szkodę centrum, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Są to osoby, które wystawiały fikcyjne faktury. Jeśli chodzi o oszustwa, których się dopuścili, są to oszustwa na szkodę NCBR-u na kwoty od 3 do 4 milionów. Te osoby usłyszały również zarzuty prania brudnych pieniędzy. Śledztwo w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prokuratura wszczęła w marcu po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Wielka wymiana więźniów między Rosją a Zachodem. Wśród uwolnionych jest Polak. Turecki wywiad przeprowadził w Ankarze największą od czasów zimnej wojny. Operację wymiany więźniów objęła 26 osób więzionych w Rosji, na Białorusi, w USA, w Niemczech i Norwegii, informują tureckie władze. Podano, że wśród wymienionych więźniów są korespondent dziennika Wall Street Journal Iwan Gershkowicz i był amerykański komandos Paul Whelan, skazani w Rosji na 16 lat więzienia za szpiegostwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na studio olimpijskie. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Zapraszam, Adam Malecki. I na początek porażka Igi Świątek w półfinale olimpijskiego turnieju tenisowego. Polka przegrała w 2 setach do 2 i do 5 z Chinką Qin Wenzhen. Szczególnie szkoda drugiego seta, w którym Polka prowadziła już 4-0. Iga bardzo przeżywa porażkę i resztką sił udzieliła wypowiedzi w Eurosporcie, po czym ukryła twarz w dłoniach i płacząc opuściła strefę mieszaną. A czego zabrakło dzisiaj? Po prostu miałam dziurę na backhandzie i rzadko to się zdarza, bo to jest zazwyczaj moje najbardziej solidne uderzenie, a dzisiaj starałam się korygować to w trakcie meczu i totalnie nie wychodziło, więc no na pewno wykorzystała po prostu jak najlepiej to, żeby wygrać. No więc po prostu zwaliłam. Igo, głowa do góry, jutro będziesz walczyć o brązowy medal igrzysk. W zgoła odmiennym nastroju jest Chinka. To wspaniałe uczucie, gdy pokonujesz literkę światowego rankingu. To nigdy nie jest łatwe zadanie. Zagrałam na naprawdę wysokim poziomie. Pokazałam dużo umiejętności, wykazałam się dużą odpornością psychiczną, aby pokonać numer jeden na świecie. To dla mnie wiele znaczy. Igrzyska to nie jest zwykły turniej. Każdy gra dla swojego kraju i chce tutaj wygrać. Ja gram dla mojego kraju. To dla mnie zaszczyt i jestem z siebie bardzo dumna. I'm so proud of myself. Dodam, że o 20:30 w drugim półfinale zagrają Słowaczka Szmidlowa z Chorwatką Vekić. Do półfinału awansował Carlos Alcaraz, wygrał w 2 setach z Amerykaninem Tomim Polem, odpadł Aleksander Zwieriew po porażce z Włochem Musettim. Ciekawie zapowiada się wieczorne ćwierćfinał Greka Tsitsipasa z Serbem Djokovicem. Dużo dzieje się na akwenach olimpijskich u wybrzeży Marsylii, choć akurat wciąż nie możemy się doczekać restartu w żeglarskich poczynaniach 49er. Tam 2 Polaków na jednej łódce będzie walczyć. No, miejmy nadzieję o medal. Jak na razie 2 razy startowali, 2 razy i najlepiej, a wszystkiemu przygląda się Dariusz Urbanowicz. Tak, faktycznie nieudane starty, jeśli chodzi o procedurę, bo gdzieś tam byli zagrzebani, startowali zza pozostałych łódek tej 10-jachtowej floty 49erów. To są ultra szybkie łódki, które lubią wiatr około 15-20 węzłów, a dzisiaj u wybrzeży Marsylii wieje w tej chwili 6. Próbowano ruszyć ten drugi wyścig przy 10, ale znowu siadło. Polacy byli totalnie zagrzebani, płynęli w złą stronę, złe wybory, więc bardzo dużo szczęścia. Liczymy na to, że w trzecim wyścigu już dobrze wystartują i zrobią swoje, to co potrafią najlepiej. A jak w innych klasach, na przykład w foilu? W foilu liczymy oczywiście na Pawła Tarnowskiego. To jest żeglarz, który jakby nie był, jest mistrzem, wicemistrzem świata w tej specjalności. No i dzisiaj również żeglował bardzo szybko, bardzo sprawnie. Spadł co prawda na miejsce 3, ale to cały czas pozostaje w rozgrywce medalowej. Cały czas będzie, kwalifikuje się do półfinałów, więc liczymy, że jutro będzie lepszy wiatr i będzie mógł też powalczyć o medal. Liczymy na Pawła. Czekający na wiatry Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Jeszcze kilka informacji. Natalia Kochańska awansowała do jutrzejszego finału rywalizacji karabinowej w 3 postawach z 50 metrów. 6 miejsce we florecie wywalczyła drużyna kobiet. W ostatniej walce biało-czerwone przegrały 1 punktem z Francuzkami. Mateusz Polaczy w kajakarstwie górskim odpadł w półfinale slalomu, a w judo odpadli Piotr Kuczera oraz Beata Pacut-Kłoczko. Reprezentacja koszykarzy 3x3 przegrała z Litwą 12-21. O 19:35 Polacy zagrają jeszcze z Chińczykami, wcześniej przegrali z Francuzami i wygrali z Amerykanami. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Chmur dziś trochę albo prawie wcale, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i południowym zachodzie może okresami wzrastać do dużego. Tam możliwe także opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od 23 do 27 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej miejscami na południu i w centrum od 29 do 31. No a chłodniej oczywiście nad morzem około 20 stopni. W Warszawie dzisiaj bezchmurnie. Przynajmniej tutaj, nad Parkiem Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego i maksymalnie 28 stopni, a 80 lat temu dzień zapowiadał się ciepły, ale mniej więcej o tej porze. Zaczęły się zbierać chmury i zaczął padać deszcz, który zapowiadał pogorszenie pogody w ciągu kolejnych dni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17, drugą godzinę popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy w składzie Olga Szućko, Daniel Leśniewski i Ewa Lipowicz przy Myśliwieckiej, a w Parku Wolności wciąż Paweł Zieja, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Ta piosenka też brzmi szczególnie 1 sierpnia. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie. Możesz mnie wszędzie mieć. Nie zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to jestem i ty. Jeśli ten kamyk zostawisz, to my. Wynoszę cię, uciekam gdzieś i proszę cię, nie szukaj mnie. Serce w Warszawie, serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Gdziekolwiek jestem i ty. Moje serce w Warszawie to tytuł tego utworu i tytuł płyty zespołu Sorry Boys, która ukazała się w zeszłym roku z okazji 79. rocznicy powstania warszawskiego. Bela Komoszyńska napisała ten piękny tekst, Moje serce w Warszawie, choć na samej płycie teksty rozmaitych autorów, także tych, którzy pisali w czasie wojny na przełomie lat 30. i 40. 16 minut. Po 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz zabieramy Państwa na spacer. Zabieramy Państwa na spacer po Warszawie. Tchorki to tablice rozsiane po całym mieście, które upamiętniają miejsca walki zbrodni z czasów okupacji. Ich nazwa pochodzi od nazwiska projektanta Karola Tchorka. Opowiadają o tym, co działo się podczas okupacji, podczas wojny, podczas powstania warszawskiego. Wiele z nich uległo zniszczeniu w trakcie wyburzeń domów, modernizacji, rozbudowy miasta, ale na szczęście wiele ocalało. Ich śladem podążył przewodnik z Muzeum Warszawskiego, Rafał Brodacki, ale towarzyszył mu Bartosz Bielecki. Znajdujemy się w samym centrum współczesnej Warszawy. Mieszkańcy stolicy wiedzą, że to tutaj właśnie znajduje się połączenie dwóch linii metra. My stoimy przed budynkiem PAST. Dlaczego ten budynek był tak bardzo pożądany przez powstańców? Był to drugi najwyższy budynek w Warszawie. Ponad setka żołnierzy niemieckich, którzy to obsadzali, miała doskonały wgląd na okolice, a przy okazji był to doskonały punkt dla obserwatorów artyleryjskich i snajperów. Z tego budynku naprawdę było wiele widać. W efekcie Niemcy bardzo łatwo to mogli ostrzeliwać. Pierwszy atak wyprowadzono w nocy z 3 na 4 sierpnia i dowodził nim kapitan Bolesław Kontrem, pseudonim Żmudzin. Powstańcom udało się nadwerzeć czasowo do tego budynku, zostali jednak ze stratami odparci. I wtedy się okazało, że ten budynek to trzeba za wszelką cenę po prostu zdobyć. W końcu po wydaniu rozkazu ataku żołnierze postanowili zmienić swoje podejście i w tym celu ściągnęli strażaków, którzy po prostu wiedzieli, jak budynek podpalić. Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Królewskiej z kolei powstańcy dobrali się do studzienki kanalizacyjnej, a w niej do złączy kablowych. I rozwalili je granatem. W tym samym wpaście zabrakło prądu. Odcięli także wodę, co w połączeniu z odsadzeniem przez powstańców pozycjami spowodowało, że Niemcy byli de facto otoczeni. Wtedy poruszył Wacław Janelli Jarząbek, który dowodził strażakami, nakazał uruchomić motopompy i oblać budynek, gdyż był oblany naftą. Został podpalony przy użyciu piata. Powstańcy wdarli się do budynku dzięki dwóm wyłomom wykonanym przez kobiece patrole minerskie. Te kobiece patrole minerskie źle podłączyły ładunki wybuchowe i dały tak mocne ładunki, że spowodowały zawalenie części budynku. Powstańcy więc wdzierając się musieli oczywiście po specjalne drabiny, po których wbiegali, ale wtedy Niemcy otworzyli ogień i udało im się odeprzeć ten szturm. Porucznik Stanisław Silkiewicz, Szary, zauważył, że od frontu na wysokości pierwszego piętra jest dziura, wybita po czymś, nie wiadomo po czym. Podprowadził więc drabinę i razem z kolegami zaczęli się wdzierać. Wdali się do budynku i zaczęli piąć się ku górze i wtedy zorientowali się, że Niemców nie ma. A Niemcy zbiegli studzienkę ogniotrwałą do piwnic. Powstańcy więc tam zeszli i czyszcząc pomieszczenie po pomieszczeniu aresztowali 115 żołnierzy niemieckich. I w ten oto sposób 20 sierpnia 1944 roku budynek z Pasty został zdobyty. Powstańcy utrzymali go aż do końca walk. Rynek Starego Miasta. Jak słyszymy, Kataryna w tle, turyści, toczy się życie restauracyjne, a te 80 lat temu, co tutaj się działo? To było centrum pozycji powstańczych na Starówce. Mamy chociażby całą serię zdjęć powstańców, którzy wykonują tutaj różne musztry, niemusztry i tak dalej. Natomiast w okolicach mieszczą się dowództwa zgrupowań powstańczych. Mieszczą się chociażby szpitale powstańcze. Między innymi wchodzimy tutaj w Wąski Dunaj. Na Wąskim Dunaju, na Szerokim Dunaju mamy całą serię szpitali powstańczych. Zresztą potem krwawo spacyfikowanych przez Niemców. Tutaj w tamtym czasie, akurat w tym miejscu, w którym idziemy teraz, czyli po ulicy Świętojańskiej, mamy na przykład taki symbol z kotwicą. Tu była barykada, która zamykała właśnie wjazd do ulicy Świętojańskiej. A jakbyśmy troszeczkę dalej się wychylili i weszli sobie w ulicę Dzikanie, to mamy dzwonnicę Katedry Świętego Jana i pod tą dzwonnicą stał transporter opancerzony, Starówka, czyli zdobycz na Niemcach. Zresztą sama katedra też zupełnie inaczej wyglądała. To może wejdźmy. Możemy wejść. No, o, jest. Jest krucyfiks. Tutaj podchodzimy sobie właśnie do kaplicy Baryczkowskiej. Mamy tak zwany krucyfiks Baryczkowski. Dwie kobiety z batalionu Wigry, które też tutaj walczyło, zorientowały się, że kościół płonął. Barbara Gancarczyk, pseudonim Pająk, oraz Janina Gruszczyńska, Jasia, postanowiły uratować ten krucyfiks. To jest krucyfiks jeszcze pamiętający czasy XV wieku. Modlili się przy nim polscy królowie. W XVII wieku modlił się przy nim Jan III Sobieski, jak jechał w kierunku Wiednia. A dwie kobiety, mając świadomość tego, co to jest za krucyfiks i jak on jest ważny dla polskiej historii, wrazem z księdzem z tego kościoła postanowiły uratować ten krucyfiks. Proszę zobaczyć, to jest kawał drewna, to jest bardzo wielka figura. I te dwie kobiety, w pomocą tego księdza, zdemontowały tą figurę i uratowały ten krucyfiks. Tak się właśnie spaceruje po Warszawie, a na ten spacer z przewodnikiem Muzeum Warszawskiego Rafałem Brodackim wybrał się reporter Trójki Bartosz Bielecki. Lemon Twigs i utwór My Golden Years w Trójce, 24 minuty po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i kolejny temat, wiatraki, z pewnością podróżując wakacyjnie, widzą ich Państwo mnóstwo, nie sposób ich nie zauważyć. Duże, majestatyczne, stały się stałym elementem krajobrazu. Czasem wzbudzają wątpliwości, no bo skoro jedziemy, wokół nas wieje, dość potężnie, tak bywa. Wiatraki ani drgną. To o co chodzi? Czy są zepsute? Czy są niepotrzebne? Szczególnie dziwnie się robi, zwłaszcza wtedy, kiedy jedne pracują, a inne nie. I tę oto zagadkę rozwiązał Jacek Frenzel. Jest wiele przyczyn tego, że wiatraki, które obserwujemy podróżując przez różne okolice w czasie wakacji, stoją w miejscu. Niezależnie od tego, czy naszym zdaniem jak wieje silny wiatr, to wszystkie wiatraki powinny się kręcić i produkować prąd, tak nie jest. Potrzebna jest odpowiednia prędkość wiatru. Wiatr nie może wiać ani za szybko, ani za wolno. Maciej Wapiński, Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jeśli wieje za wolno, nie ma wystarczającej siły do tego, żeby uruchomić łopaty wiatraka. Natomiast jeśli wieje zbyt mocno, wtedy automatyka zabezpieczeniowa wyłącza wiatrak, żeby nie uległ uszkodzeniu. Przez okna naszego samochodu czy pociągu często widzimy, jak niektóre wiatraki się kręcą, a inne stoją, jakby je ktoś zaczarował. Turbina, która obraca wiatrak i produkuje energię, ona też zaburza wiatr dla tych pozostałych. Piotr Czopek, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Czasami jest tak, że racjonalne jest zmniejszenie produkcji w jednej turbinie po to, żeby tego wiatru było więcej dla pozostałych. I to jakby decyduje o tym szczególne algorytmy, technologia i tak zwany software, który optymalizuje tą pracę, bada kierunek wiatru, siłę wiatru na każdej z turbin i ten system po prostu zarządza tak tą pracą całej farmy wiatrowej, żeby optymalizować produkcję z całej farmy, a nie z poszczególnych pojedynczych turbin. Czasami jest tak, że nawet pomimo dobrych warunków wiatrowych... Jakub Wiech, energetyka24.pl. Operator podejmuje decyzję o odłączeniu mocy w wiatrakach od pracy i po prostu te turbiny wtedy nie generują do systemu energii elektrycznej, gdyż w systemie mamy przesyt już pracujących mocy, więc dodatkowe ilości działających mocy wiatrakowych mogłyby zaburzyć czy to stabilność całego systemu, czy parametry jakościowe prądu. Poszczególne wiatraki są wyłączane. Zazwyczaj jest to z powodów bilansowych, czyli energii. W tym jest za dużo w stosunku do zapotrzebowania. Nie ma odbiorców na całą energię, no a musi być zachowana równowaga między popytem a podażą. Zdarzają się też wyłączenia z powodów sieciowych dawane przez operatorów systemu przesyłowego lub systemów dystrybucyjnych. Rzeczywiście w ostatnich czasach dużo różnych instalacji jest ograniczanych produkcyjnie ze względu na zbyt dużą produkcję, a dotyczy to przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych, które przy takiej pięknej, słonecznej pogodzie jak dziś produkują bardzo dużo energii, więc wtedy włączone są instalacje fotowoltaiczne. W przypadku turbin wiatrowych zdarza się dużo, dużo rzadziej. Zdarzają się też sytuacje, gdy włączenie wiatraków jest potrzebne z powodów sieciowych, wtedy po prostu jest przeciążenie na jakimś elemencie. W przypadku sieci przesyłowej zdarza się to okazjonalnie. Skoro jedną z przyczyn zatrzymania wiatraka, oczywiście poza awarią, jest konieczność zapewnienia lepszej pracy innym urządzeniom w farmie wiatrowej, widok stojących wiatraków nie powinien nas dziwić, nawet jak te obok pracują wytrwale. No to już wszystko jest jasne. Jacek Frenzel zajął się tematem. 27 minut po 17. Autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk pomoże w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Salt Wave w Jastarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. W piątek od 19 do północy i w sobotę od 17 do 19 z Katowic oraz w sobotę od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Mec, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Telewizor TCL 58 cali 4K. Najniższa cena do ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 18. Pora na najnowsze informacje z dróg w radionawigatorze Trójki, Maciej Sampolski. A zaczynamy od autostrady A4 między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. 134 kilometr, zderzenie dwóch busów i zablokowany jest lewy pas w stronę Wrocławia. Ekspresowa dwunastka na tej trasie, kierowcy nie przejadą jednym pasem w stronę Lublina. To 35 kilometr między węzłami Kurów Wschód a Nałęczów. A2, bardzo poważne utrudnienia w okolicy Poznania. 174 kilometr, zablokowana trasa w stronę Warszawy po awarii dwóch pojazdów ciężarowych. Kierowcy stoją tutaj od węzła Komorniki. W Warszawie na S8 korki w obie strony od węzła Konotopa do Łabiszyńskiej. Z kolei na S6 są problemy z przejazdem w stronę Łodzi. To trasa między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Karczemki w okolicach Matarni. Jeśli chodzi o pogodę, to niewiele się zmienia, bo dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie na południu i południowym zachodzie może wzrastać do dużego. Tam miejscami opady deszczu i burze lokalnie z gradem. 23-27 stopni prawie w całej Polsce. Cieplej miejscami na południu i w centrum od 29 do 31. Cały czas patrzę na temperaturę w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Teraz prawie 30, 29,8. No a najchłodniej jak zawsze nad morzem, około 20 stopni. W nocy także małe i umiarkowane zachmurzenie na południu może popadać i tam zachmurzenie będzie większe. Od 10 do 12 stopni na północy i Podhalu, około 14 w centrum i 16-17 na południu. Możliwe także w nocy słaby wiatr. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 minut pozostało do 18. Dziś 1 sierpnia, więc jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaraz wrócimy do tematu obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania. I am waiting. Treasure Islands w Trójce. Dziś 1 sierpnia, 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzwonią Państwo także w tej sprawie. 22 i 7 trójek. W naszej wsi Mazurskiej ocenili się przesiedleńcy z Warszawy. I mieli taki zwyczaj, że 1 sierpnia od 1945 roku spotykali się w takim kaplicy grobowców, która była w posiadłości naszego dziadka. I tam modlili się, płakali aż do północy. W 1950 roku przyjechało samochodem kilkudziesięciu żołnierzy KBW. Otoczyli kaplicę. Wszystkich mężczyzn, którzy byli na tej uroczystości, aresztowali. Za 3 dni wrócili ci mężczyźni, ale bez 3. To byli oficerowie AK, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. I do dzisiejszego dnia nikt nie wie, co się z nimi stało, gdzie się bielą ich kości. Od Polska historia. 2027 trójek, telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko tej, ale myślę, że ta dzisiaj nas szczególnie zajmuje. My jesteśmy w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Mnóstwo tutaj ludzi, mnóstwo harcerzy, mnóstwo wolontariuszy także, którzy do mnie dołączyli. Pani Iwona, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie razem ze wnukami. No właśnie, Oskar, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Ksawery. Dzień dobry. Opowiedzcie, co dzisiaj robiliście, gdzie byliście, na czym ten wolontariat polegał. Oskar czy Ksawery? Polegało na tym to, że rozdawaliśmy flagi, zachęcaliśmy ludzi, żeby z nami stanęli do warty o 17. Przyszypinki zbierali, rozdawaliśmy z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Takie przypinki ze znakiem Polski Walczącej, tak? I co? Dużo osób się z wami zatrzymywało i rozmawiało, Oskar? Tak. Jakie to były spotkania? Możecie coś więcej powiedzieć? Po prostu, że chodziliśmy i zachęcaliśmy ludzi, żeby z nami stanęli w warcie o godzinie 17. I to było przy rondzie Radosława, pani Iwono, tak? Zgadza się? Radosława, było bardzo uroczyście, były race, a byli panowie na motorach, którzy włączonym motorem o godzinie 17 też oddawali cześć i później wszyscy krzyczeliśmy cześć i chwała bohaterom na zakończenie. To rzeczywiście są bardzo podniosłe momenty i no, gorzka przecież to historia, prawda? Jesteśmy wszyscy dzisiaj niesamowicie wzruszeni, myślę tutaj. I wszyscy, nie tylko warszawiacy, ale myślę cała Polska. Chciałam panią zapytać, bo to jednak jest radość, kiedy młode pokolenie, 11 Ksawery lat i Oskar 13 lat, włącza się w takie obchody. Trzeba było ich bardzo namawiać? A nie, bardzo chętnie, jak usłyszeli, bo ja w zeszłym roku już brałam udział, jak usłyszeli, że w tym roku będę brała udział, to powiedzieli, że oni chcą ze mną i cieszę się, bo to jest jak gdyby przekazywanie tej tradycji następnym młodym pokoleniom i super, że młodzież po prostu się do tego wolontariatu garnie i chce w ten sposób na przykład uczcić tą 80. rocznicę wybuchu powstania i oddać cześć bohaterom. Ale patrzę wam w oczy i myślę, że na 81. też tu będziecie. Na pewno będziemy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Ksawery, Oskar, pani Iwona, dziękuję serdecznie i w takim razie państwu również przypominamy, że jesteśmy w Parku Wolności, w Muzeum Powstania Warszawskiego, dziś 1 sierpnia. Za chwilę jeszcze jedno ważne spotkanie, ale wcześniej Krzysztof Zalewski. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna. na rzecz mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie set to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był. To naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Bo jutro mogę. W sprawie tego utworu można zajrzeć na stronę trójkapolskieradio.pl i tam znaleźć zestaw do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka. A przed nami zapowiadane ważne spotkanie. Monika Suszek. Puls Trójki. Radiowa Trójka gości dziś w mieszkaniu powstańca warszawskiego, Jana Eberta. Strzelec. Strzelec, tak. A to zaraz wyjaśnię, dlaczego to ważne. Myśli mimowolnie powracają do tego, co się wydarzyło 80 lat temu. No w pana przypadku pan był dzieckiem, miał pan 13 lat. Myślę, że znacznie częściej, po prostu znacznie częściej. Są sytuacje, które przypominają rozmaite momenty. To nie jest taka sprawa, żebym ja święcił 1 sierpnia specjalnie. A powstanie gdzie pana zastało? Od czego tu zacząć? Dlatego, że to jest taka rzecz, że ja się zameldowałem jako strzelec ryś i to była dość skomplikowana sprawa, dlaczego ja się stałem strzelcem ryś, a nie po prostu harcerzem. Pierwsza godzina, czyli 17 godzina 1 sierpnia zastała mnie typowo harcerskim zadaniu, mianowicie wyprowadzałem na Aleję Niepodległości, gdzieśmy mieszkali, pieska i to ni mniej, ni więcej, tylko pieska babci Bytnarowej. Czyli po prostu tak, Janka Bytnara, babcia. Było to oczywiście zadanie w pewnym sensie harcerskie, opieka właśnie nie tylko nad babcią, ale nad pieskiem, bo to mnie, na to mnie było stać właśnie. No, natomiast dalszy ciąg powstania, uciekłem z rodzicami z takiego tłumu spędzonego przez Niemców pod Stauffer kazernę na Rakowiecką i stamtąd żeśmy uciekli świadomie zupełnie, wypatrując w którą stronę strażnik idzie. On się tak odwrócił, że był moment, kiedy można pobiec Rakowiecką do ulicy Wiśniowej i tam zatonąć w schronach, opuszczonych oczywiście przez ludzi. I tam żeśmy przeżyli dzień, może nawet dwa. Pamiętam to, jak to wszystko jest w oczach, że tak powiem. A nad głowami się pojawił strażnik niemiecki na murze więzienia, na takiej wieżyczce zbudowanej jeszcze za czasów cara. No i wtedy mama, machając białą chorągiewką, wołała Wois der Wegzu nach West, dlatego że Niemcy rzucali w swoim czasie takie ulotki, żeby ludność cywilna szła na zachód. No. I on nam pokazał i żeśmy się rzucili właśnie w stronę zachodu, ale z myślą o tym, że za chwilę skręcić w miejscu, w którym on już by przestał nas widzieć, do tych znajomych. W tym momencie się pojawiły strzały gdzieś z daleka. no, dostatecznie niepokojące, żeśmy się rzucili do piwnic po przeciwnej stronie Narbuta. I stamtąd wydostaliśmy na takie wyjście na Ligocką ulicę, brama po prostu, i po drugiej stronie okna, a w oknach ludzie z opaskami biało-czerwonymi. No więc dlatego tak o tym wszystkim mówię, że to był widok, trudno sobie wyobrazić, jak silne wrażenie. Bo sobie proszę wyobrazić, że przedtem było 5 lat okupacji, były egzekucje na ulicach Warszawy, było codzienny strach, że tata nie wraca wieczorem, dlatego że się dał złapać w złapance ulicznej. No i tak dalej, i tak dalej. Te 5 lat. A potem jeszcze, no już nie tak długo, ale znowu kawałek powstania z pewnymi momentami dramatycznymi w tych piwnicach, z tym Niemcem, który tam nas złapał, zastał. Czyli krótko mówiąc, te opaski biało-czerwone to było przeżycie chyba najsilniejsze w moim życiu. Trudno powiedzieć, czy ja to w dalszym ciągu, że tak powiem, przeżywam w dniu powszednim. Raczej nie. To tylko przy takiej okazji, jak właśnie sobie zdaję sprawę, że jest o czym mówić. Ma pan 13 lat, jest pan harcerzem. Zaciąga się pan do oddziału walki z wrogiem. Walczy pan na Mokotowie i jest pan przypisany jako strzelec. Ale jak to się działo? Przecież tej broni też nie było dla powstańców. Ale co dopiero mówić na przykład dla 13-latka? Otóż powiedziałem, że strzelec, dlatego że tym strzelcem zostałem, no można powiedzieć nielegalnie, ale autentycznie. Po pierwsze, w drużynie strzeleckiej broni było tak mało, że w ogóle mowy nie było o tym, żebym miał jakąkolwiek broń. Po drugie, amunicję trzeba było oszczędzać, więc o tym, żeby sobie strzelać, mowy nie ma. Jednak miałem okazję i to zupełnie dziwne okazje. Mianowicie, po pierwsze, z amunicją dla mnie nie było tak źle. Dlaczego? Dlatego, że w tym domu, w którym była nasza placówka, Aleja Niepodległości 118, odkryto i widocznie ktoś musiał powiedzieć o tym, że w 1939 roku została schowana amunicja karabinowa i tę amunicję nasi chłopcy, moi koledzy, wyciągnęli. Ona była niestety w tak fatalnym stanie, że trzeba było kaczyc pocisk czyścić, a czyszczenie było w piachu po prostu, bo przecież szmergla nie było. Więc miałem po prostu w kieszeni takie właśnie oczyszczone moje własne naboje, które nie powodowały przekroczenia jakiejś reguły czy wezwania. Każdy pocisk jeden Niemiec, bo przecież takie hasła były i nawet plakaty. No, i to miałem w kieszeni. Natomiast miałem rzeczywiście dobrych przyjaciół wśród tych starszych kolegów z drużyny. I pamiętam doskonale, że zaciągnął mnie na najwyższe piętro tych bloków, gdzie była placówka. Tam była ściana szczytowa, to znaczy dom jeszcze nie wybudowany. Ten kolega, który mnie tam zaciągnął, był tak zwanym strzelcem wyborowym. To znaczy strzelcem, który miał szczególne naukę, studia, które spowodowały, że potrafił korzystać z takiej broni, która miała optyczne celowniki. I proszę sobie wyobrazić, że on się przymierzył do, zdawałoby się, celu zupełnie nieosiągalnego, bo to było paręset metrów, po prostu po drugiej stronie Rakowieckiej. Więc proszę spojrzeć na plan Warszawy. Między tą Ligocką jest jeszcze Narbuta, jest cały ciąg budynków wzdłuż Alei Niepodległości i dopiero Rakowiecka. Z tej naszej dziury było przez lornetkę, bo ja leżałem z lornetką. O, to jeszcze jest istotne, bo on mi dał lornetkę właśnie celowo, żebym zobaczył, czy jakiś skutek będzie jego strzelenia. Przez lornetkę było widać budynek tak zwanego Stauferkazerne, tak to się nazywało w czasie wojny. Tak, to był bardzo ważny budynek. Tak. Więc proszę sobie wyobrazić, że on strzelił i ja widziałem coś takiego, czego nie zapomnę do końca życia. Mianowicie tam był też Niemiec z lornetką i to widać było, że tak o, siedzi. Jak ten strzał się odbył, to zobaczyłem taki łokieć i zniknął. Zastrzelił. No musiał trafić, no. musiał trafić. A to pana nie przestraszyło, nie przeraziło? Nie, no ale wie pani, to był zachwyt po prostu. I duma z tego, że mam takiego kolegę. A pamięta pan ten moment kapitulacji Mokotowa i co się właściwie wtedy działo z panem, z tym 13-latkiem, tak, który walczył? Ja byłem w domu, gdzie była placówka, ale już na dole. Dlaczego? Dlatego, że przed 27 cała nasza drużyna się rozsypała w tym sensie, że Dyngas zupełnie świadomie, kto będzie chciał iść do, jeszcze wojować i iść do obozu jenieckiego, to tego, a jeżeli chce zostać, to niech zostanie. No i ja zostałem, zresztą rodzice oczywiście byli za tym, żeby tego, no to bardzo się groźnie, to był po prostu szaleńczy atak niemiecki na Mokotów. Przedtem myśmy mieli no właściwie dość spokojne życie na tak zwanej pierwszej linii, bo to był dom przecież stojący przy Alei Niepodległości. Dalej już było tylko Niemcy. No, ogródki działkowe, tamtego, jakieś takie domy na Medalińskiego, coś taka, no prawie że otwarty teren. Więc co się działo? Działo się to, po prostu do tej piwnicy jeszcze przed 27, nie wiem, tam jeden dzień czy dwa wcześniej, wrzucili do sąsiedniej piwnicy, wrzucili granaty, żeby sprawdzić, czy tam ktoś jest, bo to najprostszy sposób, prawda, sprawdzić, czy ktoś jest, rzucić mu granat w głowę. A i wyciągnęli nas przez okienka, które normalnie były jakoś tam workami z piaskiem zasłonięte. Wyciągnęli nas na zewnątrz, noc była wtedy, to doskonale pamiętam, i okazało się, że to po rusku mówiące ludzie. Ukraińcy? Diabli wiedzą, myśmy wtedy, trudno ich, to ja dopiero po powstaniu czy po wojnie wiedziałem, że tak zwana RONA to była prawdopodobnie Ruska Narodna Wyzwoleńcza Armia. No, oczywiście zegarek mamie od razu wzięli. I tak dalej, i tak dalej. No i tam jakoś żeśmy tak byli pędzeni. I tam spędziliśmy noc, która nie była wesoła, dlatego że te kałmuki sobie tam używały na tych niewiastach przede wszystkim, które wyciągnęli z piwnic na Mokotowie. Natomiast nam się udało, żeśmy się znaleźli w takiej jakiejś pokoju, oczywiście opuszczonym dawno przez użytkowników, i w tych drzwiach położył się wehrmachtowiec Niemiec w mundurze niemieckim. Okazało się, że Niemiec z Łodzi, który był na tyle, że tak powiem, człowiekiem, chociaż Niemiec, że nie puszczał tej rozwydrzonej hałastry. A czy czasami myśli pan sobie o tym życiu przed wojną i po wojnie, i to, w jaki sposób wojna wpłynęła na pana życie, na pana przyszłość? No, bardzo trudno teraz odpowiedzieć. To znaczy, oczywiście, że wybuch wojny oznaczał całkowitą zmianę tego mojego dzieciństwa. Tak trzeba powiedzieć. Tak trzeba powiedzieć. Panie Janie, bardzo panu dziękuję za spotkanie. No ja też jestem zadowolony, że tyle mogłem z pamięci wydłubać. Natomiast pewnie mógłbym jeszcze 3 godziny dalej mówić. Naszym gościem był powstaniec warszawski, profesor Jan Ebert, pseudonim Ryś, strzelec z batalionu Olza w pułku Baszta na Mokotowie. Dziękuję bardzo. Monika Suszek rozmawiała z naszym gościem. 4 minuty pozostały do 18:00. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover.